فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسي دا عد الفرقان عاو او قميس اهنا وحاد كو دغيسا دونتان ميدت كا يدا وعيد عيد ما كترسان دولة دا فدرال كو لغيي دقم دا محاس اي قبل كهيران كدي ماركي عيد ما دا دولة دا فدرال كا اي مانتا كو جبين دقال لو قلين كي دنبه كدعي دولايت كا محاس اي قبل كهيران wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi ayaad ku dhageysa doontaan barnaamijka. Sarkaalka tirsan dawladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax lagu la beegsaday duleedka magaalada Muqdisho, ruuxa sidoo kale waxaad ku dhageysa doontaan qaybta labaad waraysi xasaasi ah oo idaacadda Al-Furqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada Shababul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysa doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واللحية بنك بشار ربيع الثاني سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة sagaalka bisha 19aad sanadka 2022 ee miilaadiga. Ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan dagaalo laba jeer lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa galinkii dambe ee maanta waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada Maxaase ee gobolka Hiiraan. Ciidamadan oo wayahan dhaqdhaqaa halka ka waday ayaa maanta waxa ay la kulmeen dagaalo xoogan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoo ugu dambeyntii khasaaruhu weyn ayay ku laabteen magaalada Maxaas, waxaana goobaha lagu dagaalamay u haray ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Meydadkii dhaawacyada in ku dhow 20 askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa la geeyay magaalada Maxaas oo lagu dabiibayo. Ciidanka hoonta maanta waxaa caawinaya diyaaradaha daroonka ee Mareykanka, waxaana isugu jireen kuwa taabacsan Jacfar iyo kuwa ka tirsan Danab iyo maleeshiyaad macwuuslay ah, kuwaas oo dhowrkii cishe la soo dhaafay. Dhaqdhaqaaqii ciidanka waday magaalada Maxaas welina uma taabagelin inay guulo gaaraan. Isla Hiiraan wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in maanta qarax xoogan uu ka dhacay duleedka magaalada Maxaas. Qaraxaas ayaa lagu dilay sarkaal Miina Bara ah oo ka tirsanaa dawladda federaalka. Duleedka Muqdishona wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in Axmed Cali Kaariye oo ah taliyaha ciidanka dawladda ee deegaanka Carbiska uu si xun ugu dhaawacmay qarax lala beegsaday xilli uu ku sugnaa guri uu ka degan yahay gudaha degmada Afgooye. Waxaa la dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa. Waxay dhigisteen qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneyna markaan ku soo dhawaada qaybta labaad oo ah tii ugu dambeysay wareysi idaacadda Al-Furqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada Shababul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage, Sheekh Cali Dheere. Wareysigan waxaan u qaaday wariyaheena Cabdiftax Filibiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال داوديال وقيبتي اللباد وريسيغا او اينو ليلان اينو افايينك حركة مجاهدين تا الشباب الشيخ علي محمود راقي شاق علي داري شاق علي مركل وحان كلا انها هي سودو ودو مدحوينها الدولة دا فدرال كحسن شاق محمود وحو الشاقي انو دقال دقالة يوميد فكري اه اذن لقال ايو oo libinta diinta uu idin ka soo cishanayo. Maxaad ku fasiri kartaa arintaas? Maxaad si ka oranaysaa? Bismillaah alxamdulillaah sallallahu alayhi wa sallam baraka nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Fikrkan Xasan Sheekh uu sheegtay horta ma ahan fikr isaga uu leeyahay, laakiin waa fikr ka yimiday nimanka gaalada ah ay cumarada u yihiin. waxaana daliil u ah isaga laftigiisa uu sheegay oo wuxuu yidhi nimanka demoonka wax ka qaba weynay waa nalala soo teriyey oo dowladan saaxiibkan ahaa nala soo teriyey sida Maraykanka oo kaleeto inaan nimankan aan ku wajahno fekerkooda feker la mid oo feker diineed asaga keliyana maahan cidda fekerka talada la siiyey oo waxaad ogtihiin waagii Shariif Murtad oo wadanka haystay oo maxaa lahaa nimanka murtadiinta uu haystay isagu inxiraafun uu ku dhacay shir baa xalan lagu qabtay shirka xalan lagu qabtay dowladda Ingiriiska ayaa qabaqaabisay niman culimo sheegaan waxna waa la geeyey iyo yani madaxdii Shariifka qaar ka mid a markay soo baxeen qaar ka mid a cadeeye waxay dhaheen Ingiriiska waxa nagula soo teliyey inaan nimankan xabad looga adkaan karine fekerka lagula dagaalamo oo waxa weeye yani culimo usuu iyo wadaado iyo loo raadiyo oo waxa weeye feker diineed laga horgeeyo waana wax si guud u yaqaanaan nimankan gaalada ah waxa leedahay xarbuddiin bismiddiin in waxa weeye diinka islaamka sharcada lagu duulo ama sharcada la dumiyo lagu dumiyo ama dhinac kale waxay dhahaan darbuddiin bidiin diinka diin laga horgeeyo lagu dumiyo sidaas horta ayagu aaminsan yihiin laakiin waxaa ka khaldan xasan sheekh iyo gruubkiisa diinta horta ilaah kale subxaana wa tacaala asagaa ilaashanaya ina naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun cidda oranaysa waa alla subxaana wa tacaala wadaad xoogaa yar carasha loo buuxiyey oo waxaar la siiyey mid xoogaa waxa weeye gaaladu ay soo dhaqan xumaysay oo isla sharaftaada shaqsiga ay waxaa difaacuun is oranaya oo waxa weeye cabsidaas ay u keenayso mid adduunye jecel oo waxa weeye adduunyada meelaha u martaan oo haddaad nimanka hor timaado ama soco weysa isla baqaaya dad noocaasa iyo gaalada murtidii ka dambaysa shareecada ilaahay subxaana wa tacaala horta ma soo ruxmayn karaan mana soo dhiib qaadan karaan shareecaduna sheegad maaha waa dhaqan waxa weeye maxaa la dhahaa waa dariiq iyo suluug la raaco wey wax afka laga sheegto oo maxaa la yidhahdaa la kala xoogaya la kala dhacayo geel la kala dhacayo shareecadu maaha shareecadu iyo diintu geel la kala dhacayo maaha shareecada diintu waa dhaqan dhaqanka ninka ku dhaqma ayaana iskale soomaalidu waxay dhaheen tusaalehe hadda wax ku darko waxay dhaheen soomaalida waraaba wuxuu yidhi amiir halii bixiyo waraabaanaye amiir halii bixiyo marka waxa la waraabo hadda see amiin ku noqonaysaa xoolo lagugu aamiray joog maayne halii barabay u dhah marka waxay dhaheen halii nidiga loo keeno waxaa la yidhi balaashaa nidigtan hay laba habeen markuu joogo habeen markaa hasha dhirta diin saddex maalmood loo qabtay lagugu yimaado ayaa magaca lagu bixinaya maalintii hore waxoogay adkaystay maalintii labaad adkaysan waayey wuxuu sirni waxoogaa meelaan laga arkayn hasha ka gooso candhaduu goostay maalintii labaad haddana wadana waa joogi waay wuxuu sirni wadda wuxuu aan lagu arkaaye magacina waa haseeyele haddana wuxuu balxoogaa nirigta furiyada la arkayna balxoogaa furiyaha goosa haddana saddex maalmood kadib markii loo yimida yaani waraabu bal hasha iyo nirigta keen oo hasha nirigta intaad isku helisid bal caara ka soo lisa waraab hadda wixii dhamaa hor qarabay moogta wuxuu yidhi maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa maxay ku nuugtaa nuugta horeyo ma leh bay waa ku nuuge halise maxaa laga nuugaa candhaw ma leh xasan sheekh markuu kule diina soo dhacsana oo waxa weeye dadka kasoo dhacsana muxuu kusoo dhacsana waxa weeye kufrigi ridadi gaalnimadi wixii uu dhex taagan yahay wixii ay u dhex taagan yahay munkarkii iyo fisqigii iyo balaayadu sida u baahina kahor marka diin soo dhacsanaa marka waa maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa annagu marka insha allahu tacaala ma aaminsana shareecada cid naga dhacsan karta oo sida geel nooga dhici karta inay jirto maxay wax qalbigeena ku jiro wax qalbigeena ku jira waaye oo halkaa maxaysan warka xasan sheekh marka la soo duubana wuxuu ku sifaysan yahay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu tilmaamay ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين مرك ادعاءهم بس يا شيخ شؤون يكغا سوهرتي ادعاء يا شيخ شنا ميل ما تكتو مرك ان شاء الله تعالى عليها dowladihii hore sheegtay inagula dagaalamayaan maxaala diin iyo nagula dagaalamayaan sidoo kale u fashilmayaan wuxuu isku halayahana waayo waa culimaa su-aas culimaa su-aan insha allahu tacala warkooda meel gaari maayo haddii culimaa su-u diintan burinaayo axbaartii yahuudiyada nebi maxamed yaa baabi'in lahayd wayahay waxaan jeclahay intaasi kadib laba eedeemo oo la idiin jeediyo oo la soo celceliyo weliba dhinaca idinka soo horjeeda ee dowladda federaalka ah inaan wax kaa weydiiyo tan koowaad waxay tahay inaad xalaashateen dhiigga shacabka soomaalida ah oo aada iska dishaan dadka waa maxay jawaabta aad ka bixinayso waxay dabagelaysaa iftirihii ee been abuurkii dadka mujaahidiinta lagu been abuuranayo yay gelaysaa oo markaad siirada akhriso ama qur-aankaba aada akhriso waxaad arkaysaa in badan iyada oo waxa weeye dadka ambiyada ilaahay subxana watacala iyo asbaacdooda lagu leeyay umbaad arkaysaa haddaan laakiin anigu nimanka uma jawaabaye ummadda muslimiinta ah haddaan u caddeeyo annaga ahlu towxiidka iyo dadka muslimiinta ah waxa weeye dhiiggoodu waa naga xaaraam ilaahay baana xarimay subxaanahu watacaala waxa ilaahay xarimayna uma gudbayno annaga og uma gudbayno tusaalena waxaa idinkugu filan haddaan annagu dhiig muslim iska baabiinayno wilaayaadkii aa ku nool muslimiin aa ku nool maxaa dadka ugu leyn weyne suuqyada bakaaro iyo suuqbacaad iyo kuwa lamidka ah ummadda buuxda ee joogta maxaanu u leyn weyne haddii loola jeedo islaamnimada ninka murtadka ah ee cadowgaa soo hor jooga ee cadowgaa indhaha u ah ee cadowga waxa weeye gacanyaraha u ah cadowga khaadimka u ah muslimiinta cowraadkaoo tusinaya haddii muslimiin loola jeedo inagu kuwaa muslim uma naqaano muxuu yahay naaqid naaqidkaasaa dhawaaqid badan ayay ku jiraan nimanka ridada ah naaqidkooda muxuu yahay waa inay shareecada ilaahay subxaanahu watacaala ay diidan yihiin oo ay dasaatiir shaydaan iyo ra'yigooda ay ku bedeleen arbaab ay samaysteen arbaabtaa waxay jidaysana ay ku dhaqmayaan naaqidka labaad waa inay gacal iyo garab iyo gargaar eheliyo inay u yihiin naaqidka saddexaad waxaa weeye istixlaal maa xarama allah subxaanahu watacaala oo xeerka jinsiga iyo waxay sheegayeen yaad ogeyday iyagayaa qiranaya qaarkood ka mid a culimaa usuugi yaa qaarkood qiranayaan dowladdu inay ansixisay qawaaniin kufri ah waa tahay eed kale ayaa jirta oo la idiin soo jeediyo ama afkaaro ka soo baxa siyaasiyiinta iyo xubnaha daba ka mid ah ee dowladda federaalka ah waxay tahay haddaad tihiin xarakada mujaahidiinta ashabaab inaydan doonayn inaad u dhaqantaan habka standardka caalamiga ah ee xilligan oo aada doonaysaan in bulshada soomaaliyeed aada u maamushaan xilligii saxaabada ee qaabkii dadka loo maamuli jiray waa dood taagan ama eed ay idiin soo jeedinayaan xubno ka mid a dowladda federaalka ah arrintaas maxaad ka oranaysaa waxaa run ah oo dhab ah inaanu doonayno dowlad wax u maamusha sidii ay wax u maamuli jireen nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam iyo khulafaa uraashidiin siday wax u maamuli jireen inaan u maamulno inaan rabnahay xaqiiq way taas cidna uga gambanayno kamana baqayno laakiin dariiq sidii ay rabeen inay wax u maamulaan ayaanu rabna inaan u maamulno aan ku dayano iyaga aan daba joogno maxaa la yahay waman yushaabih aba famaa dalab ninkii aabihiis shabahaa dulmi ma samayn cidda aan ka qaalin daarana ku dayanayna waa iyaga sababtu maxay tahay nebi maxamed aan uga dardaarmo salawatullahi wasalaamu calayh facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaai araashidiin almahdiyiin caddu calayha binawaajid goosdam yani nebigu markuu leed goosdambeed ku qabsada ilkaan ku qabta nama dhihin maxaa yale in layska dhufanayo layska qaadanayo nebigu waxwaamay ducaan ka waynu wayla waxyu yuuxa nebigu sal alay waslam ay kamid tahay waxyaba ilahi subxana ta karaamaadkiisa kamid tahay mucjisad kalesi ay kamid tahay in wa mustaqbalka ima doon u ka hadlo marka waxaa la goosdambeed ku qabsado marka waa midda aan ku dhegaynay oo aan ku dheganahay weeye ama caalamkan iyo duunkan midkaan rabno inaan badbaadino way maxaa yeelay markii ummadda muslimiinta ahay ay ku dhaqmaysay waxay ku dhaqmaayeen nebiga iyo saxaabadu ay ku dhaqmaayeen iyo khulafaa urashidiin ku dhaqmaayeen caalamkao dhan ay badbaadiyeen, ummaddii dhibaatada ku jirto dhan iyo dhibaatadii ka saareen, duuligay ka bixiyeen. Saxaabadii hadalladooduna waxaa ka mid ahaa markii waxa weeye ninka saxaabiga uu la hadlayay boqorkii dhihi jiray, muxuu magaciisii reer Rub, markuu la hadlayay Rustum wuxuu yidhi maxaad naga soo doonteen? Wuxuu ugu jawaabay waxaa ka mid ahaa lanukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ila rabbi alcibaad, oo kama qaala saxaabi. Marka waxa weeye shareecada lagu dhaqmo iyadaaba ummaddu waxay ku jirtaa maslaxadeed oo dhan, gaalo iyo muslimba. Waxaa tusaalena kugu filan bal hadda ha la isbabar dhigo meesha lagu maamulo dastuurka kufriga iyo gaalada, iyo waxaa weeye ay waato meesha lagu maamulo iyo meesha lagu maamulo shareecada Ilaahay, ha la isbabar dhigo. Teeba ummadda maslaxadeedu ka muuqataa, danteedu ka muuqataa. Waxaa tusaaleed kugu filan in waxa weeye ninka Muqdisho joogahay oo cadliga iyo insaafka u soo doonanayo wilaayaadka Islaamiga, oo ka Baydhabo joogahay u soo doonanayo wilaayaadka Islaamiga, oo ka Kismaayo joogahay u soo doonanayo wilaayaadka Islaamiga, bal kan Yurub iyo Maraykan joogahay oo cadaalad u soo raasanayo wilaayaadka Islaamiga. Ummadduna wax mideyn kara ama waxa weeye noloshooda wanaajin kara cadliga ka jira. Haddii cadaalad la helo, nin walba siduu u shaqaysto, nin walba waxa uu yaqaanaa. Cadaalad haddii la maxaa la helaa? Amniyaa la helaa, istiqraara la helaa, isjacaylaa la helaa, walaalnimaa la helaaya. Idan waxaan leenahay annagu sida ay sheegeen, yaan rabnaa inaanu ku dhaqanno kitaabka Ilaahay subxaanahu watacaala, ugana dhaqanno qaabkay salafkeennii saxaabada ridwaanullahi calayhim ay ugu dhaqmaayeen. Waxa weeye ninku nagu nacaya ha nagu naco, ninku nagula soconaya ha nagula socdo, ninkii waxa weeye maxaale lagu soo dhaweynaya ha nagu dhaweeyo, ninkii lagu fogeynaya ha nagu fogeeyo, ama caalamku hadduu la weeyahay innaga waxaana la weyn rabbul caalamiin. Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray dagaalo idiin dhexeeyey idinka iyo dowladda federaalka oo kaashanaysa ciidamada shisheeyaha. Qaabka ay dowladdu u suureysay dagaalka waxa uu ahaa dabcan hab qabiil iyo inay adeegsanayso qabaa'il. Xasan Sheekh ayaana marar badan ku celceliyey, muxuu marka dagaalkan kaga duwan yahay dagaaladii hore ee idiin dhexeeyey? Dagaalkan waxba kama duwna dagaaladii horeto. Qabaa'il maanta Xasan Sheekh raacayaan, ugu raacaya gaalnimada ku raacayaana Soomaaliyana ma jiraan. Oo qabaa'ilkii waxaad maqlayseen iyagoo ka wada hadlaya warbaahinta idaacadaha, iyagoo ka hadlaya. Laakiin Soomaalidu waxay dhahaan maahmaha jirta waa mukulale, madax dowli kama hajiso. Waxaan ula jeedaa sidaad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed waa isdagaali jirtay, qabiil qabiil isu jirtay. Qabiil qabiilka ay isu disheen Soomaalida oo sidan loo kala googooyo, yani Soomaalida markii qabiil la isugu dilay waxaa la rabay in sidan maanta ay tahay loo kala googooyo. Oo hadda sa dareemaysaan dowlad goboleed maxay ku dhisan yihiin? Qabyaalad ayay ku dhisan yihiin. Sidoo maxay ku dhisan tahay? Qabyaalad. Si loo gaartay heerkan isaga in la kala googooyo, hubkaa la isugu dhiibi jiray, yaa ka shaqayn jiray hay-ado ay gaalo samaysatay. Hay-adahaas waxaa ugu waaweynay hay-adda la yiraahdo CRD. Xasan Sheekhna wuxuu ka mid ahaa, iyo in badan oo ka mid ah dowladdiisana waxay ka mid ahaayeen CRD ay ka mid ahaayeen. Waa nimankii shaqadan qaban jiray marka. Nimankii shaqadan qaban jiray oo waxa weeye ummadda hubka isugu dhiibi jiray, xudaha beenta u kala samayn jiray, dhibaatada ka shaqayn jiray, nimanka uu ka soo jeeda. Marka waxaan kamaqaan ku leeyahay mukaale, madax dowli kama xajiso shaqadii weli wadaa, xitaa haddii buhtaana wasuuran uu sheegtay madaxweyne Soomaaliyeed inuu yahay, weli hadafkii gaaladii hore ayuu weli xoojina. Markaasuu rabaa hadda weli asagoo maca dowlad sheeganaya hadana inuu dadka hadana hubka isugu dhiibo, oo uu soo nooleeyo kuwii sharta qabiilka hurin jiray, oo uu soo nooleeyo mooryaantii wadooga istaagi jirtay, oo uu soo nooleeyo kuwii gabdhaha kufsan jiray. Waa uu shaqadiisii hore oo CRD. Tiiba magaca dowladeed loo yeelay hadda marka. Tiiba magaca dowladeed loo yeelay, laakiin waxaa Ilaahay fadligiisa 15-kii sano ay mujaahidiintu ummadda ku dhex jireen, ummaddii waxay bareen walaalnimada, waxay bareen islaalnimada inay diidayso inay isdagaalaan, waxay bareen yacni gaalnimada in laga fogaado, أهدافتي قالت وعدها وشيئين ما أنت ما حسش شو وحب مو دامرك تي شلا إني سو عناي سو مدو شلا ودي جري إني سو عناي سو مو ذا لكن إلى فد واسع ويسي دجالك مرك توجوا دامرك وحجوا قالت هي مرتدين تي شلا لا أوها أنت أم بوك أجي هاي شعبك الصوماليين يو واسكت ديدين بل اسكت دافع إني أسرع صور رعانة ما أنت مجاهدين تي لسفيهين لو ما الموت كار ماشي لا توفيق أما بساعد على جود هولو أورنجري حصل شغل كويس وكسر الدوش يا الله دجال تطي الدجاجة قبيل كي ماشي الدجاجة يا الله دجال لما ملك سوي كسر الدولان تهدك يا الله دجال لما يا تكودي حياة المحيي قرتين وحش شري هلاقي جود كشري الجوردي إلا هو مر كلامات الجوردي إسلام كنا محلم ونحن ترى صلى الله عليه وسلم مو مجد الأمر الأمر لقى مقرين مركو مرحبا إنه تذكر مسلمين هم مركنا قلت إسلام شرعي أنا وكقرينه هيك هو سوته وديدين مركنا دجال كيار وح وكقد دوايا بلاه وحوي محل إلى هذا هذا إسكت ضيع سو إنه كبدله دجال كيشل أو كبدله لكن الحمد لله دجال إسكت بدلين ولي مرتدين تي يا وحوي جالدي أيو كأجي هاي يا جساب محي مجهد دجال خد حياة موريان تان يا وحنا إسوم قاعد بحيو مقع قبيلة بحنا هنا وأسلكوي سوى هوي أي هو أي قيادة غاز كان أفضل رب داير وداير هلو اللي بصدر رب مركب مرتدين تاني ركب وجا هذا المعز وحرتهاي وحاطة رميسو وحوي محل أنا عمال زي سو حاطة رميسو وحرا ماشان مبادئ الاسكو هاي مبادئ أي الاسكو هاي مبدأ قال يا وحوي أنت رعسني كي قاتان خلاص وي مبدأ إسلامك أنت رعسنا نك رعنا هو مسلم وي مبدأ لو كان تاني مبدأ واحد بدري مجرد دجال مبادئ وما دينه صعب way qaybaha dambe ee wareysiga ayaanu ku dhownahay waxaad maamushaan dhul badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah waqti badanna xarakadu way jirtaa wax la taaban karayo oo lagu diirsan karayo oo itus oo itaabsi ah oo bulshada aad u qabateen ma jiraan shacali alxamdulillah ilaahay kuma subhanahu wa ta'ala wax qabadkeena gaal iyo muslim ba iyaga ka marqati تصالح هذا كوسا قاتو وحوه الرئي قف بن آدم وحيا شو حوقف يعني عدالة إن ولاك سلام كله سو عدالة دونا نايو قال يا مسلم أيك أمر قاتو نقضي وقال ذي عدان كهذا قرن أيسا إن محكمة على الشباب أيهين محكمة عدل عدالة كل سنة مسقى على هاي وقال يا مسلم برقاتين وغيهين دولك مسلميتا ولايتك إسلاميكا شرعات الهي اللغو دقو إنه دولك هو أمانسا عالمك دطان لغو دعين قبلان لغو كفسا قبيل قبيل كدولين يعني أمني إيا استقرار كارا ذاك برقاتيه مسلس كده وحين برقاتيكين أمد مسلميتا عنيدة وقوني وده الدقال كجير مجاهدين ضد المسلمين تا كوها صنوغ ساقور قبان وحنو مالينا هاد دماغس يا أباني وكجيران صومالي ساند إيه حوغا لبس سنو بحكو لو انتو أرهب كواندو لكن لبس سنو لكو حوايا أبارتا كمان ديت خريدد إيه انت الرعسان يقالا كده بيسا مع الهيئات كذا انت يضع مال اي وحكا قبطان عشك تابا شاكر تابا جرت مجاهدين تونا ضدك مسلمين تاهاي يكون نوراي ولاياتك اسلامي ايا وحاوهي انت ضعفو ذا هاي تبارت الرياضي ابارتو ساميسي هيلي هو الى قربتان ايين بي اولاين ايين بضر ايسين ايين محتبرتو ذا وحاوهي وحي ملك الوجر حوالنا وحال يسوي مذي إلهي رحمتي سبحانه وتعالى لولك ولايات إسلامك أبارت وقت نامي لولك كلا وقت نامي وبفضل الله سبحانه وتعالى تبرت أنا وضعنا كان سنما إلهي وكما يعلي جل وعلا وقت نامي لولك خليته وحقصها أيامي فالد مسلمين وكي بذي لولك الإتوبيا يحق النوكايسة ويرى بحث كلك الشنات لا laakiin waa dhul muslimiin ay leeyihiin annagaas kale ummad badanaa kasoo maxay tahay hayaantay oo wilaayad kasoo gashay iyagaas xataa la wareystaa fiicnaan lahayday yaani walaalu si usoo dhaweeyeen sida dadde tabcaansan ahaayeen baahidooda loo waxeeyey kiinya kuwaa kasoo galay wilaayad kasoo galay oo soo hayaamayo waxa weeye xoolahoodii waxay la soo cararay mujaahidiintu waa soo dhaweynayeen markana hoo iyo hilba dadka muslimiinta ahay khaasatan ducafadooda way la garab taagnaayeeno way kaalmaynayeen waxaa intaa dheer bini aadamka wax ku noolada biyaha ugu fiican yaani ayaa siyaad u ah meel kasta oo biyaari ka jirta dhulka wilaayadka islaamiga ah mujaahidiinta laba mid bay sameynayen saddex mid ay sameynayeen in meesha ceel looga qodo dee ceelba ka qodmay haddii la waayo ceel ka qodmayn in wara loo qodo hadday suurto buu isamaala qaar oo adkaatata warti wixii laga gaari waayo in biyo loo dhaariyo wax qaad muuqdo wey waxaa ka mid a si wax soo saarka loo helo abaartana looga hortago in mujaahidiintu waxa weeye ninki beer leh matoorna haysta inay shidaal ugu shubaan uu beerta ku waraabiyo wabiga maadaama gubiyaal aan haysano si waxa dalag usoo baxo oo abaarta xoogaa daag u raqiiso oo loo sharjabiyo ninkii aan matoor haysta laakiin beer lahayna matoor iyo la isugu daro marka shidaal la isugu daro oo la yidhahaye beerti waraabi shidaalkan waa kan matoorkina waa kan tacab marka oo falilah alxamdu ay soo go-o dalag badan oo ummaddii marka maciishadii wax badan ka dejiyey waxaa ka mid ta waxqabadka wilaayaadka islaamiga waxaas wadumo adduunya waxaa ka muhiimsan in dadka caqiidadooda loo saxo diintoodii la baro madaarista qur-aanka la badiyo maxaa weye maxaa la yidhahaa madaarista waxbarashada oo ku salaysan manhaj islaamiya oo ka xoraysan unesco iyo wixii raacsanaa ee gaalada afkaartooda ka xor ah loo dhigo jiil uu soo baxo waxa weye maxaa la yidhahdaa ahlu tawxiid quman ah uu soo baxo yacani taasna waxaasoo dhanba waa ka sii weyn tahay marka waxaan leenahay isku soo duuduubo waxqabadka mujaahidiintu waa dayax soo baxay weeye cid gacan saarkartaan marka ugu dambeyntii dagaal ayaad ku jirtaan in muddo ah haddii aad ku guulaysataan oo waddanka aad gacanta ku dhigtaan maxaa badiil ah oo aad u haysaan ummadda soomaaliyeed maasha allah alxamdulillah badiil dhabaan u haynaa badiilkan ana waxa weeye in ay ka xoroobaan gaalnimo iyo qawaariinteedii iyo waxa weeye shuruuc bani aadan dejiyey ay ka xoroobaan oo aanu u keeno kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay wa inahu ladikru laka waliqowmik wuxuu sharaf iyo cizi u yahay adiga nabi maxamed iyo qoomkaada inta ku raacda marka badiil waxaan u haysanaa cizi iyo sharaf aan ugu bedelayno waxa weeye dulligii iyo ahaanadii gaaladu ay ku haysay waxaan ugu bedelaynaa insha allahu tacaala amni iyo istiqraar ku yimiday tadbiiqa shareecada ilaahay subxaanahu watacaala waxaana ugu bedelaynaa waxa weeye dilkii iyo dhici iyo isku dirkii qabaailka isku diraayo kufsii gabdhihii ee lagu hayay ayaan ugu bedelaynaa waxa weeye maxaa la yidhaha insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii mujaahidiintu ay dalka qabsadaan in dalkeenu uu barwaaqo noqon doono kacabka uu loo hagaagi doono oo waxa weeye laga raysan doono waxa weeye qaswiga lagula haayo ee wax soo saarkeena lagu haayo tacliimteenu inay xoroobayso waxa weeye inaan noqona dad xor ah oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa mabaadidooda iyo dalkooda iyo hantidooda iyo wax oo dhan u xor ah inaan noqonayno cadli iyo insaaf iyo heli karaan annaga waxaa idiin wadnaa marka ummadda soomaaliyeeda wixii cisigeena iyo sharafteena ay ku jirta ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur'aankan isagaa meesha fiican ugu aadinaayo ilaahay subxanahu watacala rido ugu helaynaa haddaan rido ilaahay sbano ilaahay aan ka cabsanana ilaahay muxuu noo tilmaamay walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow la fatahna calayhim barakaati min assamaai waalard cid iyo dhul baa noo furmaaya barwaaqaan u helaynaa gaaladu intay noo diidatana waa intaas way og tahay haddaan kitaabkan qaadano inaan cizoobayno oon sharafoobayno iyaguna ay duloobayaan wallahi way ogyihiin laakiin xasadan ayay u yeedayaan iyo ciyalka ay diintan u qabaan ayay noogu samaynayaan waxaana soomaaliyay بديلك وفي عنا إذن ونوادين الله سبحانه وتعالى ويهي أدبو مهسين هي كاسنوح وها أفاينك حركة مجاهدين تا الشباب الشيخ علي محمود راقي شاق على دارة أو أن وريسنين يوحونا ها قيب طلبات أي وريسيقا أدبو مهسين تهي شاق علي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qayb hadan bay barnaamijka ruux ayaan isla soo gaarnay markana waa xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah u naxariiste sheekh nur maxamed abdullahi ayaa noo soo jeedinaya khilul qur'ani yusaddiduhu khuluqul qur'ani wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس آيات سورة البقرة كدرتا ودرسيني دروس التحانة هاي كمذا هاي عنوان كيسة أمغر الكرات كيسة وهاي روح قرآن كي يكون لغن آيات وحادنا الله ورما دتك إيمانك والله الله ورما لأن منافقنا لوركي دقي سماي الذيد غوغو اين دغي سماي واسل غدول اخريا سي حجد او قنتكي انو استبقبت او ديارنا او سوهنونو او استبقبت طيب الله وحور يا ايها الذين كوي امنوا رمينو الله اي مالنت دم اي وخي ان رمي اي واجبتو اذا كو رمينو كلسوني قلبي غو كدغيه كواس واي لا تبدلوا صدقاتكم صدقاتكينا هبورنا وحا اد لبخدين يا الله أكتي عدقتين حبورنا بالمن أبال شاقت حبورنا إيه والأذى دب روح أدو احتريسي إن أبال شاقت كوربتاه أما أدو حيالك على كوربتاه تاوحي كينيسا صدقة داد إني بورتو أو حكا مجرى إنغط كالذي ينفق ماله رياء الناس السيدة صدقة دي أبوريسي روحة بحناية وعو بحيها دادك إنو استوصوه ألا نمره ميناية الذي ينفق ماله ورئاء الناس ولا يؤمن بالله كاسو كلا سيدا استغيث وبريسو الرياس وبريس إيمان لأنتاس أديغو إيمان كله أيا صدق هذا وحبري إن يتشيران إن دو غتال غرابة أوتك إلى لسو محايا لي وحماشا كو غتشرا الدون كاتهد جوكتان ألس كله آخر ذات كسو سعوتان ألس كله فلله الآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى waxa aad maanta marka haysta janis ah inaad wax hor marsato hadde janis kaas ka faa'iideeyo wax hor marso waxaad hor marayaysane ka ilaali wax in xukuma jiraan inay ka dhigan ay dhacayso ka ilaali inay lacaan waxa kamada maniga abal shigad ka leeyda ee adaha dibka hadaad ruuxa tira midan qaado waa barna dibte هذا تاسو حواي دبواي لفتيس إلان محاها دبامارت إلاي واكو امتحانا هانتذان ألاكو سي الله ما أذن دالان أذو وحبان قعنتكو وذن أذلاته بيرين قبل وحتيس أذن كو عدمويان وحكا لان حيساني وابعداد هشي مركة تاسو نوحي كينيسا مسلمة تحي الدوني آخرو آيات رميسة تاسيدي قالة دي ميهد أذوغو يو منافقين تي يكافر دي يوكال ميهد أو آيوغو رميسان إن الآخرة بچيرين وما نحن بمبعوثين إليه إن هي إلا حياتنا الدنيا نلوشي أن دوموهانا وحكا لما بچيران علوم توضع لما نساس قدسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وحيوقي نلوشا إنت مغطون نلوشا كامدا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون تاس مركة وعينا تصدق دينه جانس كاذا يستو قفا إذا يستو وضو احترتو ولا لها مسلمة سيدة وحب الرياء إن ذو إلى لسؤال لقاء رباني وعين الأقون يلا تاح كون سعوت أقون تاد وصدقات إيسان نقون mid wax kama jiraan ee beri adoo moodaysa in wax kaa horeeyaan ay noqoto inaan waxba kaa horeyn, bal eed ad yeelato adugu marka adduunya aakhiraad rumaysantahay. Gaalka lama midihiide, alladiidka lama midihiide oo adduunye kaliya u muuqatee adduunya aakhiro sidaas in alla uleeya la soco falilaahi alaakhiratu waaluula. Waxa aada hadda bixinayso ee alla subxaanahu watacaala agti aada hormarsaysan alla ku siiyey, waxa hadaba alla kugu abaalmarihayane waa waxaad u baahanto aad iyo aada adugu baahan tahay. aayaddaasna marka sidaas waay inaan fahno waa lagama marmaan. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي أعده روح هذا إلهي وح أما هي درسي قرن صورة من إلهي وح أما هي أتكفى إدينا تناوح واي وحاس أد بحيسو وحب الريك إلهي واي درسي قان مرقى سياس إنا ذو نحو ذا لغار رواح وحاج ارتاح ضدكو الدنيا ذان مرقى أي ربان إني كفى إدستان آخرين أي نوحباء rabidoodaba kusoo darinba oo liiska aysan ugu jirin waa khasaareen adduunya aakhiro, waa khasaareen adduunyada. Alla wuxuu leeyahay waan u wafaynaa laakiin aakhira waxaan naar haynu sugumahayn. Man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataa nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxbada maa sanacuu fiiha wabaatilun maa kaanuu yacmaluun. Taasina marka waa inaan ogaano adduunya aakhiro rabidaada waa inaad adduunya aakhiro ku salayso, waa inaad labadaba aad raadihayso isla markaasne camalkii lagu heli lahay labadaba waa inaad ka shaqayso. waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha wahuwa mu'min, iimaan iyo shaqadii aakhira laga rabaa oo maaha waa rabaa kaliya ku heli maysid. adduunya kaliya rabidaada ku gooni yeeshan hadabaa ku dhammato safiiha tahay, macnaa qof waxaa tahay xoolihii lamid ah. maxaa ila adugu ma xoolaad lamid tahay, ilan beri qabriga iyo wixii ka bilowda adiga waxaad rabtaa waxaad ku gudubto waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu naxariistaad u baahan tahay. hadduu kula hadla asuu ku leeyahay wax hormarso. ayib, darsigeenna intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. gudahana caw intaas ayaan kusoo afmiraya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.